بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو مسلمانانو میندو خیندو ماشاءالله په یو ډېر مبارک نسبت سره موږ تاسو دل ته راجمع یو چې زموږ یو بچی د الله د عظیم شان کتاب ختم کړي او دومره عمر مهنت کړي او استاد داغ سره زموږ مولانا صاحب داوی سره دومره مهنت کړي دا هغه مهنت ثمرا او نتیجه دا وا چې دې ماشوم د الله کتاب ختم کړي نو دې سلسله کې موږ او تاسو راجمع یو دې مناسبت سره ما د الله د کتاب د مختلفو ځایونو نه یو څو آیاتونه او یو حدیث د نبی صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث مبارک او ولستو حوالہ یاد چې می ولست الله و ما مرګ او ژوند پیدا کړي تاسو ګورئ څومره خلق د دې نیمګړې فنا د غمونو د دنیا نه خاور او قبر ته لاړل پلو کورونو کې وګورئ ستاسو والدین سشول هغه خایسته خایسته خلق سشول هغه د حیا او د ایمان نډک خلق سشول نن د خاورو د لاندې پراته دي الله او امام مرګ او ژوند پیدا کړي ګور دي دنیا ته سوک راځي سوک ته روان دي د دې مرګ او ژوند د پیدا کې دو سبق صد د الله خپل کتاب کې وای سوک مری سوک ژوند لیکيږي الله وای دا د ازمایش او د امتحان دنیا دا الٰه العالمین ګوري چې ما د بندگانو ته دا عمر ورکو ځواني می ورکا قوت می ورکو مال او دولت او صلاحیتونه می ورکل چې څوک به پدې کې دا سه خیستا ملوکی چې دا قبر به جوړ شي او دا اخرت زندگی به جوړ شي دا ژوند الله موږ او تاسو له بل څه لپاره نه راکړي دا بنگلی دا موټرې دا د دنیا جی دا دنا د موږ یو ضرورت ته خدا زموږ د ژوند مقصد نه لري دا بنگلیم پاتی کی گی وزارتون پاتی کی گی بادشاہی پاتی کی گی او دا قبر پا خارو که نده چا بنگل پا کار رازی نزمونگ دے دے مین دو خین دو بناتو اخواتو دے زیدہ کاری و زیورات پکار رازی تا زیورات بمپاتی شی بنگلے بمپاتی شی قیمتی قیمتی سورلائی بمپاتی شی دا معتبری بمپاتی شی پا قبر کی دا پکار رات لو شے سدے کنن مونگ دا قرآن سرا تعلق جوڑ کو دا قرآن زد کول او پا دیبانی عمل کول دا ایمانم دے تقوام دا او دا قبر جوڑی دلم دی یو آیات مبارکہ میں داولستو بل آیات میں اولستو اغی کی اللہ وی ہر یو نفس ہر یو زی روح جو اندیش پا دب مرگ رازی تا فیصلہ اللہ کڑی حصو کم پاتی کی دینش پس دا نمگڑی فانی دا غمونو پریشانو نڈک دنیا دا درے میات چی ماولستنو الہ العالمین فرمائی اے زما بندگانو نارینو زنانو دا خیر او برکاتو نڈک کتاب میں در ترا لے گلے او دا کتاب میں دید پارا را لے گلے چتا سددی پا آیاتنو کی وسوچ فکر کوئی زکا داستا سد جون تیرولو یو زابط دا قانون دے دیکی و سوچ کوئی چی الہ العالمین مانا دا کم جون مطالبہ کئی دا دی پایاتونو کی و سوچ او فکر کوئی حدیث میں دا بخاری شریف ستا سڑوان دے ولستو دا اللہ حبیب خپل مسلمانان امت مخاطب کئی ورتوئی اے زما امتا نارینو زنانو پتاسو کے بہترین امتی اغده چی اغز دو اللہ دا کتاب زدکی و نورو تیو خیی گورا دا دا اللہ دا حبیب پا زبان بانے بہتر والے ملاو دے پا دے تمام مزگزار و مسلمانانو کی روجینی انکو کی حاجیانو کی مساجد او مدارس جوړو انکو کې ټولو کې دا الله په نس بهتر شوق دی چې دا د الله کتاب او خیلو او دز دکو دیو جننن موږ او تاسو ټول دا وعده او اراده کو چې موږ بر الله دا کتاب زده کو او بیا ګور شکر ادا کړئ ډیر زایونو کې نارینه زنانه چې قران زده کین ورپسې سفر کوي او ماشاءالله اوس د الله انعام او احسان دی الله دې موږ د ناشکرو نو ساتي نو دین زموږ کورونو تراغله کدیس باوجود موږ زدنو کو نو سبا زموږ ایس عذر او بهانه بد الله په حضور کې نی دیو جن دا وقت او دا عمر غنیمت او غنی او دا د الله کتاب زدکای تاسو کې چې زمونږ کوم مین دو خوین دو قران شریف زده کړي ناظرا او داغه الفاظ دکړي دي نن نو وادو کوي چې مونږ به د خپل مولانا صاحب له لګلګ ترجمه زده کو تاسو چې خپل کارونه ختموي نو ماشا الله د کور کې پرده کې دانش دین دې زنانه راځي او دا مولانا صاحب چې څومره تاسو ویلې شي یو آیات ویلې شي نیم ویلې شي چې بس تاسو وای بس ته نو بس دی به بس کوي کنن نه ان شاء الله تاسو دا وعده وکا او دا اراده مو وکا نو نن نګور دا رزوش مې رہی کال چې راځي ما شاء الله دا کتاب الله به تاسو ختم کړي او که ختم کړي مو نوی نو سی سب د دی ویلې شي او که مرګ تلوار وکا نو دا مرگ بدا سے حال کے راشی چی مونگ بدا اللہ دا کتاب خادمانیو زکر دا اللہ کتاب چی سوخی و سوک ازدکی دا کتاب اللہ خادمان دی او دا دی کتاب دا خادمانو پا صف کی قیو سڑے پا ورز دا قیامت را پور تشی نو دا غٹولی مسئلے با اللہ رب العزت حل کی او دا دی یوی رز شیم دینا لکه څنګه خوراک او اسکاک او جامع بنی آدم چې ترسو ژوندۍ نو خوراک او اسکاک بکای نو ترسو چې ژوندۍ او دا زموږ د روح خوراک دی بغیر د دې کتاب نه ګوره زموږ روح ژوندې پاتې کی دی نشي. نو ان شاء الله کله کواده اراده وکوي چې دا د الله رب العزت کتاب بس تکوي. زکه یاد ساتي په دې قبر کې دا کتاب په کار راځي. دا د دنیا معتبرای مال جدادونه بنگلې دا الله وای د دنیا سي زونه دي. الہ العالمین ګره قران شریف کې وای وای المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دا مال او اولاد او دولت بنگلی او مشری او معتبری د دې نیمګړي دنیا زیب زینت ته. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. او دا باقی نیک عملونه چې د الله د کتاب خدمت دې موز دې روزه دا نور نیک اخلاق دي دا و امیشه پاتې وي په دې قبر کې به دا پکار راځي. او ګره یاد ساتي هیڅ کم چې سترګې مو پټې شو نو پکار ناراضي تا خپل مور خپلار دې پکار ناراضي د خزی خاون پکار ناراضي دا بچی پکار ناراضي پکار کر راضي نو ګوره دا کتاب د الله او د دین خدمت به پکار راځي. مشکات شریف چې د احادیث او کتاب دی او ماشاءالله زمونږ په دې علاقه کې درسي پټولو مدرسو کې لستې شي. بلکې زمونږ د علما وای چې زمونږ په دې هندستان پاکستان کې او داسې وخت مو چې دا حدیث او د ویلو اکتفا به صرف په مشکات شریف کې دا ذکر دا حدیث او د ټولو کتابونو ترتیب یو دی. نو مشکات شریف جلد ثانی کې حدیث دی وای دا قبر روزانه یو سو اوازونه کوي د تا ایمان بالغیب وای چې موږ او تاسو د ټولو ګره د الله حبیب مونږ نه کتلې زموږ په ایمان د دې ته ایمان بالغیب وي الله مونږ نه کتلې او موږ ټول مسلمانان خپل رب منو د قبر عذاب مو پسترګو نه کتلې خو زموږ د ټولو په ایمان دی. جنت مونږ نه کتلې جهنم مونږ نه کتلې خو موږ ټول منو د قیامت ورځ موږ لیدلې نه ده خو منو دې ته ایمان بالغیب وي. نو دا قبر آوازونه کوي دا آواز تسلیمول د ته ایمان بالغیب وای زکه دا د هغه چا پیغام دی چې د تمام کائنات او سردار الله غي جوړ کړی نبی عليه السلام. دا الله حبیب وای دا قبر روزانه آواز کوي یو آواز دا د انا بیت الوحده وای ای زما د مخ د پاسه په غرور او تکبر ګرځیدون کیا. بعض انسانان په دې ځمکه دا سی ګرځي چې ته به بس اسمانه ټینګ کړې او ټول دنیا د سنبال کړې وای تعالی پته ته غرور او تکبر سره ګرځي خو ګره زه د یوازې والی کورم التبتی یوازې تاسو ګورئ نه بعض سره یوازې په کور کې او یوازې په اجر کې سره دا سی وحش ژوند دی خو په وحشت کې پای زنانه یوازې کور کې کوم ماشوم سو کور سره نه پاغه وار خدای راز ډیر داس انسانانو په شي یوازې په وار خدای راځي ژوند او یوازې در باندې وار خدای راځي. نو دې خاورو کې خو پتا منونه خاورې واچي در پسې بل حد بن کی نو هغه وحدت به بیا څنګه خطرناک وي زګورې دې یوازې والی کورې. وانا بیت الوحشه وای زه د وحشت کورې د یری د وحشت. وانا بیت الظلم دا قبر وای زه د تیار نه ډک کورې. ځکه باز نه پو کته شو کته په قبر دیوی می وی بلې نو کده ټولې دنیا دیوی دی ولله پاسه بلی کې ناغل لاندې څه فائدہ نه ورکه. اغه کلام د ځان لدی ایمان او د تقوا او د الله او د رسول د محبت چراغ بل کړي ناغمړ کې دواله نه ده. نو دا د تیارو نه ډک کور ده تارنګ دا د چنجو نه ډک کور ده. زمونږ د عالمانو لیکلي الله دې قبرونه د نور نډکې ای فرمایلی وای دا مړې په دې قبر کې اوپر سیږي ښاشي نو د دې پر سی دوس ها کې دو سر چینجی پیدا شي هغه چینجی د اندامونو ټول خوري نو چې کله دا بنی آدم ختم شي دا چینجی یو بل خوراک شروع کی نو اخر کې بس یو چینجی پاتې شي هم د لوګي نه بړشي وای زه د چینجو نه ډک کوره دیو جن زمای عزت مندو د دې ژوند مقصد دا دی دا تیر شوی غوسم تیر شوی پاغي کوم سمره او جاړو نو هغه جڑا کملا د دې باقی ژوند بارہ کی چمون فکر من شو چې زه بداسي او کار کوم چې زما دا قبر پی جوړ شي نو قبر په پټی کې نه جوړیږي قبر په ډیرو کالو او په ډیرو جامو او بنگلو او وزارت او ممبرای نه جوړیږي قبر به جوړیږي په دې چې کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم زدکو او هغه مطابق چون تیر کو نظمونگا استاسو دنن جمع کی دو بس دا او عهد او وعده دا چه انشاءاللہ دینا پس بمونگ دا اللہ کتاب زدکو تاسو ټولو خوخ دا کنا چه چال ورزیا بے بل خی او چه چال نورزیا بے زدکی گورو ټول لا سوچت کئی زمین آمین دی خوین دی مکور کی لا سوچت کی چه اللہ مونگ تا سر وعده کو چې دی آینده عمر کې به قران شریف زده کو دا سم وایي چې زما دماغ په کار راکای بس دا کتاب راغستل دي د زده کولو د نزد د کولو ذمہواری د الله په دست قدرت کې ده دا خدای الله شان نه چاته ډېر خولي دماغ ور کړی چاته ډېر علم ور کړی چاته لګ ور کړی هغه شی زموږ استاد په وس کې نه دي زموږ استاد وس کې دادی چې مون کتاب الله راوالو د خپل عالمانو نه زده کو او بیا د دې مطابق مون ژوند تیر کو خولي ګور خلاصې په دوو خبرو ده الله دې قران شریف کې وایي سوره کهف کې وایي سوره کهف د جمعې په ورځ داغې لستل مسنونه طریقه را او د جمعې پر ورځ د دې لستو باره کې روايات صحیح راغلي روايات صحیح راغلي چې د جمعې پښپاو د جمعې په ورځ باندې د سورې کهف لستل دا مشروعه طریقه ده د دې صورت په اخر کې وای اخیرنی آیات کې وای وای فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وای کما نارینا او زنان چې دا عقیده ساتي چې زب درف سره ملاوي غم دا زموند ټول مسلمانانو عقیده دا کسوک درب ملاقات او ملاوي دلوي صاحب نه بني آد سر مسلمانني وای سوکم که حساب منی د الله ملاقات منی نو الہ العالمین وای زما بندگانو زما د ملاقات د پاره د دوو خبرو ضرورت ده یو سو عمل دیو کی عمل نیک او دویم د خپل رب په عبادت کې د حسوکم نشریکای ګوره دا دوه خبرې تفصیل غواړي لګ نیک عمل سته وای نیک عمل دې ته نه وای زموږ دي زنانو په کورونو کې رواج چې مړې وشي نو مړې پروتي او الواګانې پخای دا دې رواج ته نیک عمل نه وای په مړی باندې موږ ویر کو دی ویر او دې جړا ته نیک عمل نه وای دیویر او جڑا تا نیک عمل نوائی دارنگی کمو خیالی وی دا دا درم دا او دا سلوی اختی دا دا کال دی رواجونو تا نیک عمل نوائی زما مین دو خوین دو نیک عمل دیتا وی چی دا اللہ دا حبیب دا سنت مطابق منکم کارو کو دیتا نیک عمل وی دیو جن کم کار چې کوي نو د خپل جید عالمانو اهل حق نه تپوس کوي چې دا کار کوم نو دا د سنت طریقې مطابق د کنا آتا استاد زوزر پښوم اخو باندې لیک درد راځي او خوشو جو خوشو دا لیک درې کوچ قرآن شریف په محل نو نیک عمل ماشاءالله علما کرام دل تناستی نیک عمل آغوی چې دا الله د حبیب د سنت سره موافق وي. اے قسم بزستا سروان دی او خرم د قران شریف ختم دی کچا یو داسې عمل وکړي چې دا الله د حبیب د سنت مطابق ني نو د د وختم خراب شو پیسي ملګي دي او قبولیت خو غټه خبره ده د الله په نيز مجرم شو. قران شریف کې ګوره دا الله د کتاب ختم دی الله وی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. چاچ د الله د حبيب د سنت او د قران او د اسلام نه علاوه او بل طریقه او دین لټولو هغه يهوديت د نصرانيت د رسم د رواج د بدعت د الله وي فلن يقبل منه هرگز قبول بتی نشی وهو فی الاخره من الخاسرین. او دا کون کې چې یو عمل کوي خو طریقه د سنت او د قران نه دا دیو په اخرت کې د تاوانیانو نه. او د الله حبیب فرمای بخاری شریف حدیث ته من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چاچ یو داس عمل کو د الله حبیب وی چې ما د سنت مهر په نه دی لګیدل او دا عمل د سنت طریقې مطابق نه دی نو دا عمل مرد دی او کون کې مردود دی. دیو جن نیک عمل کوشش کوي هر کار کې د الله د پیغمبر د دی وارثانو نه تپوس کوي چې دا علماء حق دي نیک عمل کوشش پکار دی رواجونو نه په ودونو کې مزالو ساتي او په دې غمونو کې مزالو ساتي. زمو غمونه سی ګور ماشاءالله دا اکثریت او زنانه ناسي اے دا غم را روان دی کله چې خو خی کو خو خانی ټول بمرو الله فیصله کوي چې کل من علیها فان. کڅوک مرشی نو دا داسې جڑا کول چې आवाज نی او دسترګو نوخ کی تویږي دیتا رحمت ویلې شوی داسې جڑا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي په صحابه کړي په خپل اولاد کړي خپل بچی په سیدا سي جړلي نو کدا سي چاو جړل نو دا د خپل حبیب یو سنت طریقہ خوک جڑا دا سیوی چیغی کی ویروی سان دیوی ستائنیوی زانت کولوی گریوان سری کولوی سر شکولوی. نظمونگا استاس و خوک پیغمبر علیہ السلام وی چی زد دا سی خلکو نبیزاره او دا اللہ حبیب وی چی ما ویرگر زنانا دا جہنم پا اور کی کتلی دا الله دا حبیب حکم دی ودونو کې ګوره دا سیوی یو کوشش دا کوي ماشاءالله دا واده پروګرام اکثر زمون کورونو کې جوړیږي ساده واده کوي کم از کم دا سه خلک خیر دی او غواړي چې غي نستاسو خلاصې دي ستاسو قریبی رشتہ دار دي ځکه ودونو کې چې پردي خلک راوغواړي نو تاسو دا کتري ګوره د قبر او خیرت په غم کې ټول شریک جرګه غونډه کې ناسیو زمودی ودونو کې به پردای زنانه راځم شنو بیا به خپلوان راضی کور کې بیکار نه په زور به کار پیدا کړي نو به پردګری عام شي بل تاسو لا پته ده زمودا علماء ناشتي زنانه چې د واده جنگ لذي پرده کوي د چاپلار به پرده وکي نه پړونه په سره نه بورکا په سره نو ګور کتا سو نارینه او زنانو دا مشوره او کژنه مونږ به پکې خلک راځم کو نو دا واده سنت ته او شری پر د فرض ده نو سمره زنانو چې شری پرده او نکاو به پردګریو شو د دې ذمہوار هغه سوق دي چې چا دا مجمع جوړ کړي. لکنن مثال په تور ماشاءالله الله دې تاسو په دې مال اولاد کې خیر او برکت واشي. کړه دا ختم مو کو دا علما مراجمه کړ دا مين دي خوين دي راجمه دي دا سمره چې دیس اوري او چاله مونږ دې الله ټول د عمل توفیق راکړي او د خپل قبر او خیرت د پاره مو دې الله فکر من کړي. خود دې ټول خبر او اجر بچالې سوک چې دراجمه کې دو سبب جوړ شوی. دا سی په واده کې مثال په تور کو واده مو جوړ کو او بر ډنګ ډنګ یې پکې پاره کې ګډاوی تاړی غولوي نه دا شی د مونږ او تاسو الله او رسول نه خوخای ځنی وغدا سی وی چې واده ختميږي نو الله ناراض شوی د دې تبلیغ مشر تیر شوی او زمون د او علماي دیوبند کابرینو مشرانو کې تیر شوه او الله دغه مشرانو تعجیب شان ورکړو. قسم د نن چې غوا واقعیات اوري نو اسه غوا واقعیات جوړ شوی او هغه زمون د اعمال نډېر لري خبرې دي. دا ډېر پاک خلک وي مولا محمد الیاس نور الله مرقده خپلوانو کې وادو چې واده تیر شو نه ورته راغې وی واده وشو سو خو بدر نه خفنو نو دی ودونو کې زموږ د ارونه او د امین د خويند داسې کوي چې وادي نو چې سو خفای په خپلوانو جرګو کې وایره که سو خفمو په جرګو کټول مرضی کړ هغه ورته سوچو کوي چې بدر نه خفای ځکه په واده کې چې سو خفه نه کړی نو به ورته وي خدا د انصاف خبره ده. ته خو ماما او رور او خور او خواخی او خپلوان دا رازی که دا واده دا پارا دا دای دا رزاونگی در سره فکر ده او دا الله او رسول مناراز اکل داغی فکر نشتا نن گوره زمون دا حال ده رشتدار خو رازی که و اتاسو لواب کدا طول دنیا دی او سڑی نرازی شی خو اللہ تی ناراز ای مسئله حل دا او که حل ندا او کدا ټول خلق خوشاله دي خو الله ناراضه دي ګور مسله ګډه وړه. مشکا شریف کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته معاویه رضی الله عنه خطر علی ګره وی مور ظلم تنگ دي ما ته نصیحت وکا او د اختصار نه کاروانه زمونږ استاد سودا سي مين دي وی د الله د حبيب بي بیا نه چليلي صحابه هم دین نصیحتونه غوښتي. عائشه بیبی رضی اللہ عنہا کاتب روغت ورته وی لیکا و ما دا الله دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اوریدلی چې چا دا الله رضا ولټوله د خلکو په خفقولو الله راضی کو خو خپل خپلوان او پردی ټول ناراض شول. نو الہ العالمین بدته دې ټولو نه کافی شي او که چا د الله ناراضګی ولټوله د خلکو په خوشاله لو معاشره غټوله خوشاله شو خپل پردی ټول ته رضا دي خو الله ناراضه دي نه الله وي ته پوښاو دادی پوښی ته د دای بندې وګوره د بندګانو بنده بسړې نه جوړيږي. دا ژوند دی الٰه العالمین دا امتحان دی دا وادم امتحان دی دا غم امتحان دی پدی ازمائش او امتحان کې به مونږه غا کارونه کو چې کوم د الله او د الله د رسول حکم وي ور الله دې تاسو ټول مين دې خوين دې حج لبوزي سره زمونږه امين وای ټول الله دې تاسو حج عمره لبوزي نو چې حج عمره لزای نو دې ها تلبیه وي دا نارینه تلبیه پتیزه وای خو تاسو تلبیه په کلار را حلام کې تلبیه و اید حاجی په ذکر و اذکار کې د تلبین لوی ذکر نشتا ځکه حاجی معتمر نارینه زنانه چې تلبیه او حدیثو کې راغلي و اید د خې طرف ته ونی غټه دا ټول ور سره تلبیه وای حاجی چې وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملك لا شریک لک بداګیر چا پیرونه غټه ور سره وای نګور زما مین د خويندو تاسو تلبیه په کلار را رجی تلبیه په کلار را شای عبادت ته نوستا आवाज ستا سندری ویل پدیب الله سمره ناراض کی دیو جن د دې خبرو احتیاط وکوي تاسو بل ګور دې قبر ته ګوره کوم جنگونه یوړل نو دا جنگونه به مقبر خراب کی. ایک اوسړی جنگیاله دی او درځي جنگونه کوي, خلک دې پریشان دي, څوک دې لاسونه پریشان دي, څوک دې جبې نه پریشان دي. نو دا جنگونه به د قبر روان کی کابات به کی. نو سړی سره چې جنگ خون نه کوي, خزه سره غړو جنگ خون کوي نه. حدیث د مسلم شریف کې راغلی, نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وی ابغض الرجال الى الله الالد الخصب. په دې سړو کې چې دا الله بدی شي نو جګړمار سړی بدی شي. دیو جن زنانه کې بعض زنانه جنگیالي دا غین په کور کې زنانه تنګ دي, خواخه ته تنګ ده, گاونډیان ته تنګ دي. تاسو لپاره تشتا چې کوم زنانه جنگیالي وي او دا غین خواخه تنګ ده, یا د خواخه نزلې و خونګور تنګ دي, یا ته گاونډیان تنګ دي. مشکات شریف کې دا حدیث راغله. او حافظ ابن قیم رحم الله زموږ دی عالمانو کې اولوی عالم تیر شوی, پسونو کتابونه دی او خپل کتاب دی دا غینوم دی اعلام الموقعین. نو دا غی د سلورم جلد په اخر کې د الله د حبیب فتوی را جمع کړي. لکه خلق وی فلانی عالم فتوا را کړي او د فلانی دارالعلوم فتوا دا, نو را فتوا مونږ تاسو څنګه چې دا د پیغمبرانو وارثان دي هغه فتوا مونږه قبلو. نو د الله د حبیب فتوا او د تمامو فتوا د پاسه دا, نو د الله د حبیب فتوی را جمع کړي. هغه فتاو کې او فتوا دام دا چې الله د حبیب نه تپوسو شوی قربان فلانی زنان ډیر ذکر کوي, نفلونه کوي او تهجد کوي, خو جنگیالی دا د جبې نه خپل پردي ټول تنګ دي. نو د الله حبیب ورته فیصله ورکوي, دا به د جهنم اور ته ځي. دا به چرته ځي؟ او دی اوبلی زنانه باره کې ویلې شو چې د الله حبیب هغه فرایض خو ادا کوي, او نور د کور د کار د وجه نه غیله د نفلونو او د مستحبات وقت نشتا, خو جبې سنبال د جنگیالی نه دا. نو د الله حبیب فتوا ورکوي, دا به جنت ته ځي. نو ګوره جنگونه خو که کوي, نو د الله د پیغمبر په جبه او د جنگیالی خزي جهنم ګټلې, بس پکې نور چاله خبره پاتې نه. ځکه الله د پیغمبر خبره چې راشي بل پکې ځایږي نه, نو د بل چا په خبره کې د چا خبره ځایږي, خو د الله د حبیب په خبره کې د چا خبره نه ځایږي. نو ګوره که جنگونه کوي, ګوره صبر کوي. اې دا صبر ګران دی, الله دې مالم توفیق را کړي تاسو له او تاسو له عام دي په لګورای دا تاسو ګوره بچي به خاوندان به باز شلشل کال بار ملکی وي. دا شل کال ولې دې بار دی ګوره د چا خاوند او بچي چیزی په کور کې ور سره جړای ور تر کې ني سور دې غم جاړي او عام جاړي. آیا سړی بار تلو چا ورته کله به بار دې ملاقات له درشم امو سره درس کې پاتې نه ورته وی وی ملک مخ کې راځه پاغه رس کو غره زه مال به سوخکاری نه ته به اوی زه ناشته مال به بخکارې نو بیا وی چر کلې دره لوټړي ګوره دی وی بنگلې د پاراو د دې موټر د پاراو د کالو د پارا شل کال دې بارته رس تکلیفونه یې ګرمي وی سردی وی د بل خبره برداشت کړي بل څه پکشته خدا دا شیره کرده چی دی خپل بال بچته یو کوټه جوڑه کم اچرته یو گاڑه می رواغسته ایتاسو لوام دا کوٹی دا پارا دا بنگلی دا پارا خمون گرمی و سردی و دا بل رتن برداشت کهو اللہ چی ملاویگی نو دی دا پارا بس برداشت پکاری کنا او چی اللہ ملاو شنورس زمون دی کنی دی و الله وای صبر او که خواخه لوین ګور سره جنگ مکه او ګور ته وای خواخه سره جنگ مکه او دې زنانه غونډیان متنګوا که صبر دی وکونو ان الله مع الصابرین. الله به ملاو شو, قسم دې چې الله ملاو شو نو ارسه ملاو شو. دا اورنګزیب عالمگیر رحمت الله له دمونږ د هندستان په مشرانو کې ولې مشرته شوی زمونږ ډېر شاندار ماضی نه, قسم دې داسې مشران دی دنیا کتری دا خوص دا سه حال زمو جوش. دا اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه په دور کې تاریخ لیکلی چې 1500 جید عالمان مفتیان قاضیان راجم کړیو او د 1500 علما په مشورې فتاوی عالمگیریا دا لیکلی شوی دا. وای دا اورنګزیب رحمت الله علیه یو گورنر مرشو, نو ورته ویل شو چې د دې او بچې د الهو پوره بالغ نه دی خو بلوغ ته نږدې دی خو ډېر قابل نه کده دی پلار فزې مقرره وي هغه مال راولې چې وګورم نو هغه بچې چې راوستو اورنګزیب لمګیر رحمت الله علیه لنګ واله او په هاوس کې د غسل اراده لري هاوسونه وي د غسل نو هغه بچې دا هغه بچې نه د لاسونی او وای دا چې هاوس کې ورکته کوی ورغورځوم دی توجه مو د خبرې ته دا بچې ورته یا وسوک د غرزه دوست خطر لري چې لاس د بادشاه لاسو کیږي هغه سوک به د غرزه دوست خطر ولري چې لاس د چا په لاسو کیږي وای بس هغه د هوز نرابار کوې دی د پلار په ځای گورنر کوي د تاسو لوام چې الله ملاو شو نو هر څه زموږ دی کدي خو الله به ملاویږي په دې صبر جنگ بنکې پرزونه باندې کې سپک سپورې باندې وې پدې صبر تاسو به خلک لګیا ایسو کې جوړ پسې څوک نه لګیا قسم دې کده صحابه او د غفا کو خلکو چې جنت غټلې رہی پسې دا خلک چې کوم لګیا دي کار موقته کړل موږ استادان نورې دي وې موسی عليه السلام د الله سره خبرې وکولې کلیم الله نوې په خبرو کې او ذل الٰه العالمین ته وې چې الله د خلکو داخلي را نوي صدا ټول ما پسې لګیا نوې رب العالمین ورته زما موسی ما د ځان نه خلکو خلی نه دي بندي کړی تا نه به سب بندې کړ الله پس خلصو کو اتخذ الله ولدا تاسو کو ان الله فقیر سو کو ید الله مغلولا لیکن هغه مالک ایتم بنگلی ورک رزق ورک خوشاله ورک وګوره دا دنیا د سوک په لګیا یو رانی ډېرې مکول ډېرې رانی مکوي رانو نور شر جوړ شي کوای چې الله دې ملاوشي نو صبر وکوي الله په صبر ملاوي صبر ګران دې اپښتو کې خلک وای وای چې وي ایمانم خوګ دې خو ګړم ځان لس وای بتا زلوام دا صبرم ګران دې خو الله ملاوي دلم سما بولي خبره ده عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زموږ دې مشرانو کې تیر شوه او عمر ثانی ورته وای وای ته بچو ته څه شي نو پریخې عالم کې بادشاہ نو چا ورته تا هو بچو له سب شي پرې نو خو ورته زما بچي به د دوو حالو نه خالی ني یا بداد دین نه لري وي د الله او د دین دشمنان به زد الله او د رسول دشمنانو ته څه شي نه پریزو او یا به زما بچي د الله دوستان وي نو چې الله سړی ته ملاو شي نو دار سره د دې کې نه دي چې الله ملاو شو نو زما عزت مندو الله به ملاویږي پدی چې موږ او تاسو جنگونه نه کوبل نه خاون قدر عزت کوي دا مسله د علما کرام ماشاءالله ناستي الله دې دې ټول او د ټول عالمانو په علمونو کې خیر برکت واچي زموږ د دین مسله دا وای د خاون حق د مور په لار نه ډېر دی د خاون حق دا د والدینو نه ډېر دی تاسو له چغه او زله وای چې دې زله مزه خاون لم نه دي په کار چې شریعت نه خلاف حکم کوي بیا به نه باندې خو چې تعالی خاون وای کور نه بنوزي دا کار باندې کې نو دا پتا منل فرض دی د خپل خاون خبره منای دا نه چې غریب پټی له لړو او مزدورې له لړو تا پړونه په سر کو کوسه په کوسه ګرځي د زنانه لپاره پښتو کې او متل وای یا کور دی او یا غور دی او دام ګره یاد وساته دا ستاسو عزت احترام دی دا تاسو چې په کور کې تاسو ګورئ قیمتي شی خلق پلار کی دي که صندوق کی دي او تعالی اور پسې لګای کنا تاسو پیسې پلار کی دی که په صندوق کې اور پسې تعالی وهای کالی مو کوم ځای سنبال کړی ماشاءالله د الله په نشتا سو دمر قدردانی حکم کړي قیمتي شی سره بند کی دي بلکې جنت کې اند جنتی بیبیان او صفت چې ذکر کین او الله وای حور مقصورات فی الخیام الہ العالمین وی اے زما ایماندارو او د حیا او د غیرت نډکو بندگانو ما تاسو له جنت کی بی بیان تیاری کړی او مقصورات فی الخیام اگر لارو کوسو بازارونو درگاہونو کې ګرځېدو والنی ای پخیمو کې با حیا بند ناشتی دی داستا سو یو حیا دا الله پنځ دمر قیمتي شی قیمتی شی خلق گو ربن ساتی صندوق کی دی داد الله حکم دیتا ستا وقرن فی بیوتکن الہ العالمین وی ایزما بندگانو کورونو کیوسی گئی او که ضرورت شرعی دی او د کور نبار روزین الہ العالمین وی یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے زما حبیبا ولدی اخپل بی بیانو تا حکم کا بیا دی اخپل لونو تا حکم کا او پچا کم چی مان دے نو دی ماندارو دی خوزو تا حکم کا کد کور نبار روزی نو دا مالک او خالق حکم دا دے بور کا پسر کئی او استاسو بدن دے دا سر نترخ پو پوری پٹوی استاسو بدن دی ترخپو پوری پوکی دیم جرابی کی او زنانا ٹولا برکا کی پٹا دا خو قدمون اخکاری نو دام شدی پردن دا یو گورا دا زنانا زمونگ دی فقهاو چی دا کما پرده ذکر کری نو دا دا مز دا وی مز کی دا زنانا دوم را مخ بخکاری کفین بخکاری قدمین بخکاری یو بار دی نو بار بند دی مخم نخکاری لاسون بیم نخکاری قدمون بیم نخکاری دا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمی رحم اللہ یو کتاب دی تاغینم دی حجاب المرأة المسلمت فی صلاتها نو پائے کی دا دوارو خبر و فرق ذکر کرے چی یو حجاب دی دن دا مز یو بار دی دیو جن زنانه که باروزی ده تاسو بجرابه استعماله وی بلزه دی خپل علاقه کی یو کوشش می شورو کرده اللہ دی ستاسو زمو ذهن کی واچه زمو دی زنانه دی ملک زنانه پڑونه پس هرائی خدا پڑونه دی برکی پشان خوننا که پرده ندا دی دی مونگ ماشاءاللہ دی دین پر نسبت دیر و علاقو کی برده بینا دی پی خورن چی روان شی دیر اسم الخان پوری برکلا افغانستان هم ټوله بورکا ده ماشاء الله زمون په دې ضلع ثوابای کی پړونه راوته دا پړونه خننا کا پرده نه ده یو غدی کی زنان لاس کاری بلک هوای دا سرګندای بورکا په سره وای کوشش وکای بورکی کوشش وکای دا پړونه څه خوندورا پرده نه ده بورکا په سره وای ساده بورکا کوشش دا کوي دیو جنا د خاون ناشکری مکوئی د خپل خاون جایز خبره د شریعت مطابق بمنای ها که یو خاون د شریعت نه خلاف حکم کوي نو داغه منل بیانشتا اے نبی رسول زنانو ته ویلو ولا هدا بیان ورته کولو وی ډیر ډیر خیراتونه کوي پور کې مکتلی ای خیراتونه ډیر دی او بده په لوردا غا اثرات ته قسم دی اوسم زموږ د امین دی خويندې د سړو ډېر خیرات نه کوي اکثر مساجد او مدارس د زنانو په خیراتونو روان وي سړي نه ورکړي الله حبيب ورته ډېر خیراتونه کوي په اور کې مکتري نو یو زنانه راپاسې د وي بما يا رسول الله موږ د په اور کې ولې کتري یو نو د الله حبيب ورته وي تکسرنا اللعنا وتكفرنا العشير یو غتا سولان توان په یو بل ډیر وای یو وای په فلانې دی لعنت یو بل په فلانې دی لعنت وی بل د خاون ناشکری مو ډیر په دې دوو خبرو می په اور کې کتلې نو کوشش کوي چې دې خبرو نه مونږ غتا سوزانو ساتو باځي ګور داسي وی کنه دا د شریعت مسله ده زموږ دی عالمانو لیکري وای دا سه برکاو پړونه ک زنانه په سر کو چې پاغي ګلکاری کړي یا داغه کپڑے دا سه رنگ چې خپل خلکو له وای مال ګورا دا سه پړونه برکا استعمالو له محرام دي دا الله حبیب فرمایلی زموږ د امین د خويند چې بنا بر ضرورت د کور نه باروزی نو اتر بنه لګای ککما زنانه د کور او تاو دی دا سه تر لګولی چې پردي سړی باندې بویو لګې دو نو د الله حبیب وای فهی کذا وکذا هغه دا سه دا بدکار دا نو کوشش زما میندو خویندو دا کوي چې خپل اخلاق یا قسم دې باز زنانا وفات شي ټوله محله وي وې دې چاله تکلیف نه در رسوله او د دین خدمت وکړي ګوره دا څه ضروری خبره نه ده دا یو مسله چې د انبیاء علیهم السلام لاشونه په قبرونو کې روغ رمټ پراته وي او د نور لاشونو د پار شرعن د حفاظت څه حکم نه شوی بلکې مسله زمو کتابونو داسې ذکر کړي چې کله د کافر لاشم د عبرت د پارا په قبر کې روغ رمټ پروت وي د کافر يهودي د نصراني دا مسله کتابونو زمو ذکر کړي قزلی اوقاتو کې د بعضی خلکو د نیکای او زړه سیلاب چراغلی او دا سیلاب نو ما سفر کولو یو سړی رستو سور او سیلاب کولا او زم په قبرستانم سیلاب راغلی نو یا قبرستان کې مونږ ګرځېدو خلکو خپل قبرونه سمبالول وی او قبر او بوړې او لاش کاری دو روغ رمټ پروتو چاوي سوق دی چاوي سوق دی ویژه چرانې دي چې ما ورته تاسو دا نه پیژنې دا غفلانی زنانه دا چې په کلی کې به قران شریف خول او مار سره خپل قران ویلې قسم یې خورو چې الله شروع ربط پروت دی دا الله د کتاب خدمت وکړي دا قران زده کړي او دی په لوګورې خلکو لو خو یې څنګه خو یې قسم دې داسې زړه کې راولې په دې زړه خبرو باندې چې دا څومره زنانه منکر سبق لرازي زور ته محتاج نه دی محتاج نه دی ځان ورته محتاج ګڼا زکه تا کار چې څوک سبق لرازي نو د دې قدر عزت زکه وکا ملائک چې دای د کور ناراضي وزري ول غړول نو موږ لا څوک یو بلکې الله حبيب وصیت کړي وای چې څوک هم د علم زده کړي لراشي نو وای تاسو له دای باره کې د خیر وصیت کوم ابو سید خدری رضی الله عنه چې څوک را علم زده کوم نو وای مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا او مرحبا دی په وصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چا قدر عزت احترام بکوي او اید پارا پورا انتظام کوي الله دې داستا شکر د غشان په درس باندې آباد لري او الله دې مولانا سه په عمر کې خیر او برکت واچي چې تاسو بچو ته سبق هاي یی قسم دې دی په لوګور معاذ رضی الله عنه یو ځل وفات شو چې وفات شو نو چاوی وی ان یو صحابی وی ان معاذن کان امتن حضرت معاذ امتو نو یو کس اغه صحابی قول بانی اعتراض لرول وی الله خو دې چې ان ابراهیم کان امتن الله وی زما ابراهیم علی السلام یو ډل هوا دا صحابی ورته مخرو وی ته امت پیجنې امت اغا شخص توی اغا نارینا زنانا توی چه ده قرآن و سنت تعلیم خلکو نور کئی قسم دیده تی امت ویلی کما زنانا چه ده کتاب الله و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ور کئی کم عالم دین ده قرآن و سنت تعلیم ور کئی دا سشے دا امت تی نو الہ العالمین دی زمونږ دا ټول مین دی خوین دی دا ټول عالمان او ټول مسلمانان دی امت جوړ کی کوشش وکړي چې دا کتاب الله زدشي بل عالمان سره مینا محبت ساتي ګور دا انبیاء علیه السلام وارثان دی دا ګور دای دیل دا قران او سنت چې میراث کې ملاو دی دا غریبی فقیری او درپدر کې دلم ورته په میراث کې ملاو دی مونگ سرده پنو یو عالم و مشر سڑه او دیر کلی سبکونه ویلیو خود دنیا از مایشونو دا اغنا غارسی ارکڑیو کل بازی خلق کل سبکو ای خو حالات تی غارس سکی حالات تی حرسی دیر سمجدار سڑه او دلویو یو خلقو سرپاتی شیو او زمونگ دا شیخ نور اللہ مرقدهو خصوصی شاگردو ای بات دل تا امیرم جوڑوڑو پا پنج بیر کی ناغه او زلوی چې یوزه او جماعت توردن نشم زمونږ دی دارلوم دی وبن چې څوک فارغ دی د ډیرو لوی صفاتو خاوندوی ځکه د لوی لوی خلکو صحبت دا ډیر لوی اثر لري نو یا عالم چې راته وی چې دا دارلوم دی وبن نه فارغ دی نو یا سپینګری عینه کې جوړ لوی مشکات شریف کته وی وره لماتی ته پوسو یو ته پوس میته داو کو چې د عالمانو لري در په در دی ډیر کم عالمان دي چې په خپل وطن دي او د ډیرونه الله کارونه په پردو وطنونو کې اوسي. نو هغه نه کله کې ما ته وایي چې بچیا دا وارث پیغمبرانو څنګه ده دا در په در کې دلم د ته میراث کې ملاو دي د دې چې در په در دی نو دې امتی د شاره وارث چا دی د نبی د خپل وطن نه در په در وو. وګوره د عالمان غریبانان در په در وي قسم دې د دې ډیرو عالمانو کورونه نشته د جامو وسی نشتا د دوی سره تعاونم د دین یوې صد په جایز او صحیح طریقې باندې خپل عالمانو قدر کوي. یی قسم دی هغه رزمی یو کس نه خبره واورېدا او زه دا خبره تایید کوم. هلته ډیر شي ماشومانو ختمونه کړی وي د دې خلکو بچو د عالمانو خدمت کړي او هغه عالم قسم وخړو وی کم مقتدی چې امام ته دا قدر لموي بازی تنگی راشی یعنی مولانا سے وقت پورا دے حلان کی غصر دوم را غٹا گڑای پلاس تا جماعت کی میو من گڑای رازوان ڈڑا خودے د بے حرمت وی قسم دے کده دا سے خلق و بچے عالم شو چې دے عالم ته دوم را کدر لزرر رسے دا بازی خلق و ضرر مقصدی دے جماعت کی وار خطا کی یا دکان کی زرغن شوے پا پٹی کی دسار نتر ماس خطان ناس دے کارخانہ کی ناس و جماعت کی پی وار خطای رازی نو بس وای ټیم پورا دی یاره استاد وای کم خلک چې امام لدام وای چې استاد ټیم پورا دی وای کده د بچی عالم شو قسم یو خړو جماعت کې د عالمانو قدر کوي دا د چا بچی چې قران ختم کی حافظ او عالم شي تاسو ګورئ د دې کور زنانو نارینو بچرتا د عالمانو خدمت کړي عالمانو خدمت به کړي چا چې د دې د الله د پیغمبر د وارثانو خدمتو کو د دې کور ته الله دین د نکای او دا اوسنۍ خبره نه ده د پخوانه داسې شوی. ابن مسعود رضی الله عنه په ټولو صحابه کې د قران لوی عالم دی دا غي سبب خدمتو د الله د حبیب مسواکي ګرځولې پړې ګرځولې. حسن بصری رحمت الله علی لوی محدثم دی او مفسرم دی او صوفیم دی و ایدد د دې لوی علم وجد او وجد د مور بد ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې خدمت کولو جارو بیواله لوفي به وینځل. نو حسن بصری معشوم نو د بجړل امور به خدمت کولو نو ام سلمہ د غیګو کلو بوله او کله د جړا بس کېدو د فارای خواله بچولې نو خدمت کوي د خپل عالمانو په کار د زموږ استاد عالمان ډېر خوشاله نو دخپلو عالمانو قدرو کئی دی سره مدد و نصرت کوي. الله بستاسو کورونو کی بچی عالمان کئی کورونو کی بمو اللہ رب العزت خیر راولی او د دی نیکانو دعاگانی بتاسو سره کمو زیونو کی چیئی نو دخپلو عالمانو قدر کوي چې ستاسو په مساجدو کی دی ستاسو بچو تا سبکو نخوای دا ستاسو بچو ته د قبر د جوړې دو فکر کئی دا ستاسو د قبر د آخرت فکر کئی نو کوشش کوي ان شاء الله دا سي الله دې دې بچی دا ختم مبارک کی او دې خپل استاد محترم او د والدینو د پاره دې الٰه العالمین د خوشحالي او سبب جوړ کی ختم وکوي. خلاص بچو ساتو په خپل ختم وکوي چې به دعا وکړو. خلاص بچیا د اخیری سورۃ نور سره وای ها کینه بچیا کینه ماشاء الله کینه کینه بس کی دوار دان لنی دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وانا سب دعا اوكي دعا اوكي جي استيسة تصنع كمان دعا غواړی ختم قران پس الہ العالمین دعاګانې قبلای اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید الله زمونږ زمونږ د والدینو او د استادانو د ټول مردگانو ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰه العالمین زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې هر یو کار مستاد وجهه د پاره کې الله دریا نموت سمعت نموږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي پروردګار عالم د تمام مسلمانانو بچی نیکان کې د قران عالمانو او حافظانو کې دا کوم بچی ختم کړي الله د خپل استاد او د والدینو لپاره د سترګو اخواله جوړ کړي الٰه العالمین د نبا عمل عالم جوړ کړي د دې کلی علاقې او د ټول دنیا مسلمانانو بچی الله د قران او سنت صحیح با عمل عالمان جوړ کړي الٰه العالمین د چا په کورونو کې بیماری وي بیمارانو ته شفای کامل ورکي موږ د دایمي عارضی بیمارونو په خپل حفاظت کې وساتي الله د چا بچینی نیک عمل صالح بچی ول ورکي او د چا بچی وي الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ بدلې کې الله د دین حقا د قران او سنت خدمت چې څوک په حق طریقې کوي ته د ټول اهل حق او جماعتونو مدد او نصرت وکړي د اعتدال د اخلاص په لارې روان کې او د افراط او تفریط نه الله محفوظ وساتي زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله د تمام حکمرانانو په زړونو کې د قران او سنت سره مینا او محبت پیدا کړي، د ظلم زیاتینې محفوظ کړي، او د رعیت د خېګړې کارونه تنوالې زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولې. د دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه د کومو پریشانو مصائب سره مخې لګي، الله ته د ټولو مدد او نصرت وکړي. دا هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي. الله دا هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي، مونږ ټول د دنیا او د اخرت د شرمندګو نه وساتي. الله مونږ ته زمونږ د میند خويند ټول ته ستاد کتاب د ویلو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الہ العالمین مونږ ته د ژوند مقصد مخاله کړي. زمونږ ټول صلاحیتونه قوتونه د قبر د جوړولو د پاره استعمال کړي. الله زمونږ ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کړي. الله مونږ کې بشمیر عیبونه نقصانات او نیمګړتیاګانې دي، الله د دې د پوره کول توفیق مونږ ترا کړي. ستاره کتاب زمونږ د پاره حجت کړي، او الله په مونږه حجت مګرځي. الله مونږ ستاده کتاب او ستاده حبیب د سنت او صحیح خادمان جوړ کړي، او پرز د قیامت چې د قران او سنت خادمین د قبر نه راپورته کړي، په خپل رحم او کرم پکې مونږه راپورته کړي. الله زموږ سمره مردگان استادان وفات شوی تور سره د رحم د کرم معامله وکړي، د ګناهونو معاف کړي، قبرونه ورته د جنت د باغچو نه باغچي جوړي کې. زموږ د څومره رونا مين د خويند راجم دي، الله د چا سہاجتونه وي، چا مونږ ته ویلي یا ني دي ویلي، زموږ د ټولو ديني دنیوي حاجتونه الله د غيب د خزانو نه پوره کړي، او زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي. الله د هر ظالم د ظلم نه په خپل حفاظت کې وساتي. الله د هر شری د شر نه په خپل حفاظت کې وساتي. الله د هر حسدی د حسد نه په خپل حفاظت کې وساتي. زموږ د علما او طلبا او مدارس او د دین د تمام شعبو الہ العالمین حفاظت کی، سوگ بی گناہ جیلونو کی بندیوان دی اللہ را اخلاص کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار. دو بچے مبارک تشو، مبارک تشو. I don't know if you...